दर्शन के प्यारे आगे जान हरि दर्शन के प्यारे देखो साहस समन नयन को देखो साहस समन नयन को निज दिन रहत हरि दर्शन के प्यारे आगे दर्शन के प्यारे दर्शन की प्यारे दर्शन की प्यारे दर्शन के प्यारे दर्शन दर्शन के प्यारे आगे राही दर्शन के प्यारे आगे हरि दर्शन के प्यारे आगे दर्शन के प्यारे अति हरि दर्शन के प्यारे अति हरि दर्शन के प्यारे आगे हरि दर्शन के प्यारे प्यारे देखो चाहत कमल नयन को देखो चाहत कमल नयन को कमल नयन को कमल नयन को हरि दर्शन के प्यारे हरि दर्शन के प्यारे हरि दर्शन के प्यारे आगे हरि दर्शन के प्यारे दर्शन दर्शन के प्यारे दर्शन दर्शन के प्यारे आगे हरि दर्शन के प्यारे।